Abdalla Habyarimana. Karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa ya habari mchana huu wa leo ambayo fundi mitambo ni Audrey Ndakeji. Na tuanze na muhtasari wake. Baadhi ya vyama vya kisiasa vilioko nchini vyamtaka msaidizi wa msuluhishi katika mazungumzo kati ya wadau wa siasa kugusia kwenye roadmap ya uchaguzi wa mwaka 2020 katika raundi ya mazungumzo inayotarajiwa. Na serikali ya Burundi inafahamisha kwamba itashiriki mazungumzo hayo, hapo ni kwa mujibu wa spika wa bunge la taifa. Yafambisha hayo kiwa mjini Geneva nchini Uswizi. Magonjwa ya malaria yamepungua kwa kiwango cha kuridhisha katika mkoa wa Ngozi. Hapo ni baada ya shughuli ya raia wanaojitolea miongoni mwa jamii kwa kutoa huduma za nyumbani kwa wagonjwa wa malaria. Kuna hayo bila shaka na mengine punde ni taarifa kamili. Isanganiro. Habari kamili. Raia anayetambulika kama ndege ya Barnabe aponea ya chupo chupo kuwawa na ng'ombe wake kukatwa katwa kwa panga na watu wasiojulikana katika kitongoji cha Muyange ni tarafani Mugina mkoani Cibitoke usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano hii. Mzee huu anasema hatambui sababu za kushambuliwa. Hapo ni wakati anabaini hana matatizo na mtu yeyote, akidai huo ni uhalifu. Raia huyo anaomba vyombo vya dola kuanzisha uchunguzi. Mkuu wa tarafa ya Mugina Bwana Bayavuge Jovit anasema walikuwa ni wezi na uchunguzi umeanzishwa ili wezi hao wafahamike na wakamatwe. Taarifa hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Cibitoke, Jackson Bahati. Vyama vya kisiasa 11 vilioko nchini vimemtaka msaidizi wa msuluhishi katika mazungumzo ya wadau wa siasa nchini hapa kwamba mazungumzo ya raundi ya tano yanayotarajiwa yagubikwe na swala la roadmap ya mwaka 2020. Jean de Dieu Mutabazi, kiongozi wa chama Radebu, mmoja wa vyama vilivyomwandikia waraka msaidizi wa msuluhishi Jumanne hii, anaona kwamba hakuna umuhimu wa kuyaleta masuala mengine katika raundi hiyo. Hata hivyo, mwanasiasa huyo anaona kwamba masuala mengine yaweza kujadiliwa baada ya chaguzi za mwaka 2020. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Kwa upande wake, chama Parena Imbogora Burundi kinaona kwamba kusinge kuwepo swala lolote litakalo achwa kujadiliwa kufuatana na makubaliano ya amani ya Arusha. Zeno ni Mubona, kiongozi wa chama hicho, anasema kwamba chaguzi zisizoandaliwa vema huleta matatizo. Mwanasiasa huyo anatoa hapa mfano wa chaguzi za mwaka 1993 na zile za mwaka 2015. Serikali ya Burundi itashiriki raundi ya tano ya mazungumzo. Hayo yamefahamishwa na spika wa bunge Jumanne hii katika mkutano muungano wa mabaraza ya bunge unayofanyika mjini Geneva nchini Uswizi. Katika hotuba yake, Pascal Nyabenda ana matumaini kwamba katika raundi hii ya mazungumzo kutapatikana mwafaka ili chaguzi za mwaka 2020 zichaguliwe katika amani. Tumsikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Jamari Vianney Ngenda Kumana. Pour le moment au Burundi la population vit en paix et va. Siku hizi nchini Burundi amani na usalama vimeshamili nchini kote. Raia wanahudhuria shughuli za kila siku bila usumbufu wowote. Taasisi mbalimbali zatekeleza majukumu bila dosari yoyote. Na viongozi waliopigiwa kura katika uchaguzi wa mwaka 2015 kwa sasa wanashughulikia raia ipasavyo kwa kudumisha amani, usalama na mshikamano, pia wakijiandaa vilivyo kwa uchaguzi ujao unaotarajiwa mwaka wa 2020. Tuwakumbushe kuwa mkutano huu wa muungano wa baraza za bunge unafanyika katika muda mwafaka, wakati ambapo panatarajiwa duru ya mwisho ya majadiliano yatakayofanyika jijini Arusha nchini Tanzania siku zijazo. Bila shaka serikali ya Burundi itashiriki majadiliano hayo. Pia tuna matumaini ya kwamba katika majadiliano hayo patajadiliwa mapilot ambayo itawasaidia wanasiasa kuandaa vilivyo uchaguzi huru na haki wa mwaka 2020. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Wanasiasa ikiwa walioko ndani ya nchi na walioko nje ya nchi wapashwa kushiriki raundi ya mazungumzo yanayotarajiwa na yanayofanyika nje ya nchi. Kiongozi wa shirika la waliokuwa askari jeshi zamani ADMH anafahamisha kwamba mazungumzo huwa kutanisha sana walioko kwenye mgogoro kuliko wasiokuwa kwenye mgogoro, na ni katika mantiki ya kutafuta ufumbuzi wa mgogoro huyo. Kasieri za Bigomba anasema pia kuwa katika mazungumzo hayo yanayotarajiwa kutathminiwe swala la katiba mpya, sababu inawatenga baadhi ya raia. Mkuu wa tarafa ya Ngozi anawatahadharisha raia wa tarafa hiyo ambao hawana mashimo yanayopokea maji ya mvua yanayotoka kwenye paa za majumba yao kuchukuliwa hatua za kisheria. Bwana Songambele Rajabu anafahamisha kwamba kuyachimba mashimo hayo ni kujilinda na madhara ya mafuriko kutoka maji hayo wakati huu wa masika, na hata kulinda uchafuaji wa vyanzo vya maji ambavyo raia wanatumia wa mji huyo wa Ngozi. Taarifa hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mikoa Ngozi na Kayanza, Apolinel Muzagara. Watu wanane dhidi ya 11 wanayapeleka malalamiko yao serikalini mkoani Bubanza wana migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Kuhitilafiana kati ya wakulima na wafugaji kumeonekana tena wakati huu ambapo wakulima wameanzisha shughuli za kilimo cha msimu wa masika. Hayo yamebainika katika mkutano wa usalama uliofanyika katika kitongoji cha Buringa Jumanne hii. Gavana wa mkoa huyo anaomba wakulima na wafugaji kujilinda na kujichukulia hatua mikononi. Taarifa hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza, Bispes Caritas Kabanyana. Na tukisalia mikoani, kule Ngozi ugonjwa wa malaria umepungua kwa kiasi kikubwa mkoani hapo. Haya yanasadikishwa na viongozi wa afya mkoani hapo kwa kuzingatia kupungua kwa idadi ya wagonjwa wa maradhi hayo. Viongozi wa vituo vya afya wanasema sasa hupokea watu chini ya 100 kwa wiki, tofauti na ilivyokuwa mwaka jana. Sendegea Filbert, mkuu wa idara ya afya mkoani hapo, anafahamisha kwamba sababu kubwa iliyopelekea malaria kupungua ni shughuli za raia wanaojitolea kuhamasisha jamii na kutibu ugonjwa huo katika kaya. Taarifa hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu Placide Niyomungere. Isanganiro. Na sasa kabla ya kutamatisha taarifa yetu hii ya habari, tuzungumzie katika michezo, ambapo hapo jana kwenye uwanja wa Mwana Mfalme Louis Rwagasore umepigwa mtanange kati ya timu ya Inamba Murugamba na timu ya Mali ambazo zinajumuika katika kundi la tatu ambalo ni kundi C. Katika mchuano huyo, Burundi na Mali wametoka sare ya 1-1, na katika mchuano mwingine ambao ulikuwa kuchezeka kule Juba, Sudani ya Kusini, Gabon wakawa wamejipatia ushindi wa 1-0. Ni kwamba timu ya Mali ndio ipo kileleni na pointi 8, Gabon pointi 7, Burundi na pointi 6. Na tayari timu ya Sudani ya Kusini imeshayaga mashindano. Upande wa kocha Olivier Niungeko pamoja na mshambuliaji wa Inamba Murugamba Saido Berahino wanasema Burundi bado wana matumaini ya kushiriki finali za kombe la mataifa barani Afrika la AFCON. Tu wasikilize. Tuna mategemeo, unaona tuna mechi nyingi za kubaki. Tukizifunga zote itakuwa ni bahati kubwa kwetu. Kwanza tunaandaa mechi ya Sudan, kisha mwezi wa pili mechi ya mwisho na Gabon. Yaani tunaenda mategemeo, tukifunga zote mbili tunaweza tukapita jua kwa matokeo ya Mali na Gabon. Hivi kila kitu kiko possible. Unaona kesi leo tulicheza kwa mita, tuliatakia kweli wa Malien kule kwa Abu walikuwa wanatupa ile nani kisi ya kuatakia, lakini leo tuliwaonesha kwa mita kama tunaweza na sisi kucheza, na Mungu atasaidia tutaendelea hivyo hivyo, na naomba wabunde wote wa kwenye maeneo yetu waweze kuendelea na kusikia. Na baada ya siku sasa nne, tayari timu nne zimeshajikatia tiketi moja kwa moja kushiriki finali hizo, ni pamoja na Madagascar ambayo imejikatia tiketi baada ya ushindi wake hapo jana ni kwa mara ya kwanza. Tunisia imejikatia tiketi yake inakuwa ni mara ya 19, Masri mara ya 24 na Senegal mara ya 15. Tufahamishe tu kwamba wiki ya mwisho itachezeka, zinasalia wiki mbili, ni kwamba Burundi tarehe 16 inajielekeza kule Juba, Sudan ya Kusini, na kati ya tarehe 22 na 23 mwezi wa Machi mwaka ujao Burundi itapokea Gabon hapa nyumbani. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji ndipo tunatamatisha taarifa ya habari, ila kabla ya kutuinua nanga ni kusomee muhtasari wa habari zenyewe. Baadhi ya vyama vya kisiasa vilioko nchini vya mtaka msaidizi wa msuluhishi katika mazungumzo kati ya wadau wa siasa kugusia kwenye roadmap ya uchaguzi wa mwaka 2020 katika raundi ya mazungumzo inayotarajiwa. Serikali ya Burundi itashiriki mazungumzo hayo kwa mujibu wa spika wa bunge la taifa ambaye amefahamisha hayo akiwa mjini Geneva nchini Uswizi. Magonjwa malaria yamepungua kwa kiwango cha kuridhisha katika mkoa wa Ngozi. Hapo ni baada ya shughuli ya raia wanaojitolea miongoni mwa jamii kwa kutoa huduma za nyumbani kwa wagonjwa wa maradhi hayo. Shukran kwa nyote ambao mmetega sikio. Shukran pia kwa Bi Audrey Ndekeje kama fundi mitambo. Tukutane tena saa 10 kunako majali. Kwaheri.